Δε θέλω να μ' αγαπήσεις και να μπλεχτείς και όρκους για να με πείσεις να μη μου πεις. Δε θέλω να με ερωτευτείς και τίποτα να νιώσεις, γιατί θα με προδώσεις κι εσύ θα προδοθείς. Κάνε μ' απόψε συντροφιά και μη ρωτάς που πάμε, ένας ξένος θα με το πρωί, αφού η καρδιά μου δεν αντέχει πιο πολλά να υποσχεθεί. Κάνε μου απόψε συντροφιά και ξέχνα το όνομά μου, σβήσε τα αρώμα μου από το κορμί και ό,τι εμένα ναι θυμίζει θα χαθεί με την αυγή. Κάνε μου απόψε συντροφιά και μη ρωτάς που πάμε, ένας ξένος θα με το πρωί, αφού η καρδιά μου δεν αντέχει πιο πολλά να υποσχεθεί. Κάνε μ' απόψε συντροφιά και ξέχνα το όνομά μου, σβήσε τα αρώμα μου από το κορμί και ό,τι εμένα ναι θυμίζει θα χαθεί με την αυγή. Δε θέλω να μ' αγαπήσεις. Που με κοιτούσαν συνεχώς, τα ίδια μάτια σήμερα με κοιτάν αλλιώς. Αυτά τα χέρια που με ζεσταίναν σαν φωτιές, σαν δυο μαχαίρια στο σώμα αφήνουν χαρακές. Μη φύγεις, μη φύγεις. Καράβι που έπασε νερά, μοιάζει αβοήθητο η καρδιά. Μη φύγεις. Πώς να αντισταθώ σ' αυτό που με τραβάει στο βυθό. Πόσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα, ο δράς της αγάπης μας τα κύματα. Τι φουρτούνες ζήσαμε, όμως επιζήσαμε. Τώρα αν φύγεις θα είμαστε δυο θύματα. Φιλούσαν γλυκά τα ίδια χείλη, θα με προδώσουν τελικά. Μη φύγεις, μη φύγεις. Καράβι που έπασε νερά, μοιάζει αβοήθητο η καρδιά. Μη φύγεις, μη φύγεις. Δεν ξέρω πώς

τόσο. Ζωή σε φίλησα στο στόμα. Δώσ' μου ένα λόγο να υπάρχω. Αν έχω εσένα όλα τα έχω. Για 100 ζωές ακόμα. Solo l'amore può far guarire lo stesso male che ha fatto a noi. E a volte un uomo impara a soffrire per essere più forte, ma non scorda mai chi non è più con lui. Una speranza sul tuo viso per dare senso ad un sorriso. Il sole accende già nell'anima. Ridammi il cielo che hai rubato, il mio futuro, il passato, per altre 100 vite ancora. Gli accadò ακόμα για 100 ζωές ακόμα. Μάτια σου πως να συνεχίσω. Ζωή σε φιλήσα στο στόμα. Ρίτα μην ξέρω. Il mio futuro, il passato, c'era trecento vite ancora. Μια ευκαιρία για να ζήσω, μακριά σου πως να συνεχίσω. Ζωή σε φιλήσα, σε φιλήσα στο στόμα. Ρίτα μην ξέρω κι άλλο ρουμπάτο. Il mio futuro, il passato, c'era altre 100 vite ancora. Άλλες ενοχές, σε μένα δεν φορτώνεις ό,τι και να λες. Αφού σε μια βραδιά αλλάξανε ζωές κι ούτε που πρόλαβαν από δυο σύλλαβες, τώρα από μένα ναι τι θες. Να μη ρωτάς, να μη σε νοιάζει αν ακόμα με πειράζει. Εδώ τα πάντα έχεις διαλύσει με ένα δύο σε ένα λεπτό. Να μη ρωτάς, να μη μαθαίνεις αφού δεν καταλαβαίνεις. Όποιος έχει αγαπήσει ξέρει μονάχα τι περνώ. Μέσα μου πονάω, μέσα μου δακρύζω, όμως δεν το αφήνω να φανεί. Και κομμάτια σπάω όταν σ' αντικρίζω, μα έχω βάλει μπρος για άλλη ζωή. Να μη ρωτάς, να μη σε νοιάζει αν ακόμα με πειράζει. Εδώ τα πάντα έχεις διαλύσει με ένα δύο σε ένα λεπτό. Να μη ρωτάς, να μη μαθαίνεις αφού δεν καταλαβαίνεις. Όποιος έχει αγαπήσει ξέρει μονάχα τι περνώ. Να μη ρωτάς, να μη σε νοιάζει αν ακόμα με πειράζει. Εδώ τα πάντα έχεις διαλύσει με ένα δύο σε ένα λεπτό. Να μη ρωτάς, να μη μαθαίνεις αφού δεν καταλαβαίνεις. Όποιος έχει αγαπήσει ξέρει μονάχα τι περνώ. Με τίποτα δε σταματά στην κατηφόρα η καρδιά και η φωτιά απ' τα σ' αγαπώ έγινε σταχτή. Με τίποτα δεν μου αρκεί μπροστά μου να περνάει η ζωή αφού έκανες το όνειρο έναν εφιαλτή. Τι περιμένεις, τι καθυστερείς, τι στέκεσαι στην πόρτα. Όταν θα φεύγεις πίσω σου θα δεις πως έσβησα τα φώτα. Τι περιμένεις τώρα, τι κοιτάς μπροστά σου αν θα ξεσπάσω. Το ξέρω αρχίζοντας από το μηδέν τι έχω πια να χάσω. Με τίποτα δεν θα σου πω αυτό το τελευταίο λεπτό ευθύνη αν θα χρεωθεί ποτέ κανένας. Με τίποτα μη σταματάς αυτό να κάνεις πια για μας. Να φύγεις μήπως και σωθεί έστω ένας. Τι καθυστερείς, τι στέκεσαι στην πόρτα. Όταν θα φεύγεις πίσω σου θα δεις πως έσβησα τα φώτα. Τι περιμένεις τώρα, τι κοιτάς μπροστά σου αν θα ξεσπάσω. Το ξέρω αρχίζοντας από το μηδέν τι έχω πια να χάσω. Καθυστερείς, τι στέκεσαι στην πόρτα. Όταν θα φεύγεις πίσω σου θα δεις πως έσβησα τα φώτα. Τι περιμένεις τώρα, τι κοιτάς μπροστά σου αν θα ξεσπάσω. Το ξέρω γυρίζοντας απ' το μηδέν, τι έχω πια να χάσω. Με τίποτα δεν σταματά, στην κατηφόρα η καρδιά και η φωτιά απ' τα σ' αγαπώ έγινε σταχτή. Είναι όλα καλά. Κάθε στιγμή που περνάει κι είσαι ακόμα αλλού. Ακόμα και ξέρω που ίσου κάπου στο βάθος του μυαλού. Αμφιβάλλω, δεν σε πιστεύω. Θέλω να σε πιστεύω. Όμως από όλους νιώθω πως κινδυνεύω. Κάθε φορά που γυρίζεις στο σπίτι αργά, εγώ τρελαίνομαι και κάνω πως είναι όλα καλά. Στο κορμί, στο κορμί, στο κορμί σου απόψε πάνω. Αποδεί, αποδεί, αποδείξεις ψάχνω. Στο κορμί, στο κορμί, στο κορμί σου απόψε πάνω. Ή θα ζει, ή θα ζει, ή θα ζήσω ή θα πεθάνω. Στο κορμί σου απάνω. Ω, θα ζήσω ή θα πεθάνω. Κάθε φορά που γυρίζεις στο σπίτι γιατί, εγώ τρελαίνομαι και μόνο στην ιδέα αυτή. Με έναν άλλο μιλούσες, κάποιον άλλο φιλούσες και σε κάποιον άλλον παραμύθια πουλούσες. Αμφιβάλλω, δεν σε πιστεύω, θέλω να σε πιστεύω. Όμως τον εαυτό μου νιώθω, κοροϊδεύω. Κάθε φορά που γυρίζεις στο σπίτι γιατί, εγώ τρελαίνομαι και κάνω τα ίδια πάλι απ' την αρχή. Στο κορμί, στο κορμί, στο κορμί σου απόψε πάνω. Αποδεί, αποδεί, αποδείξεις ψάχνω. Στο κορμί, στο κορμί, στο κορμί σου απόψε πάνω. Τι θα ζει, τι θα ζει, τι θα ζήσω ή θα πεθάνω. Στο κορμί σου επάνω. Θα ζήσω ή θα πεθάνω. Αποδείξεις ψάχνω. Στο κορμί, στο κορμί, στο κορμί σου απόψε πάνω. Ή θα ζει, ή θα ζει, ή θα ζήσω ή θα πεθάνω. Στο κορμί σου επάνω. Θα ζήσω ή θα πεθάνω. Ζωντανός, βγήκα ζωντανός απ' τη φωτιά σου. Ένας ναυαγός στα κύματά σου. Ζωντανός, από των φίλων το δηλητήριο των χίλιων σου το βασανιστήριο ζωντανός. Μα σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αχ ακόμα σ' αγαπάω. Εάζω χάρη σε σένα, ζωντανός μέσα στο ψέμα. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αχ ακόμα σ' αγαπάω. Και άζω χάρη σε σένα, ζωντανός μέσα στο ψέμα. Είμαι ζωντανός, είμαι ζωντανός. Πέταξα μακριά απ' τον ουρανό σου. Ζωντανός βγήκα μέσα από την καταιγίδα, πάνω που δεν είχα ούτε ελπίδα. Ζωντανός, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αχ ακόμα σ' αγαπάω. Και αν ζω χάρη σε σένα, ζωντανός μέσα στο ψέμα. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αχ ακόμα σ' αγαπάω. Και αν ζω χάρη σε σένα, ζωντανός μέσα στο ψέμα. Είμαι ζωντανός, είμαι ζωντανός. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αχ ακόμα σ' αγαπάω. Και αν ζω χάρη σε σένα, ζωντανός μέσα στο ψέμα. Μα σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αχ ακόμα σ' αγαπάω. Και αν ζω χάρη σε σένα, ζωντανός μέσα στο ψέμα. Είμαι ζωντανός, ζωντανός. Μη μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις αυτό που όλοι του ζητούν. Μια Κυριακή, μια εκδρομή, μια αγκαλιά μέσα να μπουν. Και ένα φιλί, μια απειλή, ένα φτερούγισμα τρελό. Και μια φωτιά που να διψά για τις αγάπης στο νερό. Γέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ να πέρασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Αφού μπορείς απλά να ζήσεις τη στιγμή. Καινούργιο φως σαν πυρετός, μη ψάχνεις άλλη αφορμή. Να με κοιτάς, να μου ζητάς, δεν έχω όρια για ουρανό. Και θα σε εσύ γλυκό κρασί, να σε μεθύσω, να σε πιω. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Σε μια βραδιά μου πήρες μακριά λύπη. Ίσως είσαι και το κρύβεις, άγγελος κι εσύ. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ το βράδυ αυτό που σε έχω πλάι μου. Να μην ξημερώνε ποτέ που βρήκα την αγάπη μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ το βράδυ αυτό που σ' έχω πλάι μου. Να μην ξαναβρέχε ποτέ τώρα που στέγνωσε το δάκρυ μου. Τι να τα κάνεις τα φτερά, πιάσε τα χέρια μου γερά. Αφού με νίκησες σ' έναν αγώνα ανισό. Τι να τα κάνεις τα φτερά, πιάσε τα χέρια μου γερά. Πάμε αγγέλε μου στο δικό μας τον παράδεισο. όσοι άγγελοι κοιτάνε μέσα απ' τη ματιά σου. Όσοι ακόμα τραγουδάνε με ένα σ' αγαπώ. Μου δώσες ζωή και ήπια μέσα απ' τη καρδιά σου. Και έχω γίνει εδώ μπροστά σου άγγελος και εγώ. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ το βράδυ αυτό που σε έχω πλάι μου. Να μην ξημερώνε ποτέ τώρα που βρήκα την αγάπη μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ το βράδυ αυτό που σε έχω πλάι μου. Να μην ξαναβρέχε ποτέ τώρα που στέγνωσε το δάκρυ μου. Τι να τα κάνεις τα φτερά, πιάσε τα χέρια μου γερά. Αφού με νίκησες σ' έναν αγώνα νησό. Τι να τα κάνεις τα φτερά, πιάσε τα χέρια μου γερά. Πάμε αγγελέ μου στο δικό μας τον παράδεισο. Σε έχω δε σ' έχω μες στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου σε κρατώ. Κι ύστερα φεύγεις με ένα σ' αγαπώ. Σ' έχω δε σ' έχω μες στο αίμα μου, σαν την ανάσα τη ζωή. Κι ύστερα χάνεσαι με ένα φιλί. Σ' έχω δε σ' έχω, δεν το αντέχω να σε μοιράζομαι άλλο πια. Ενόχα βράδια, κρυφά σημάδια, όλα θα γίνουν φανερά. Σ' έχω δε σ' έχω, δεν το αντέχω να σε μοιράζομαι άλλο πια. Σ' έχω δε σ' έχω σ' ένα όνειρο που πάντα χάνω όταν ξυπνώ. Κι ύστερα πέφτουν όλα στο κενό. Σ' έχω δε σ' έχω μες στα χάδια μου να σε κοιμίζω με δειλιά. Κι ύστερα εσύ να φεύγεις με ένα γεια. Σ' έχω δε σ' έχω, δεν το αντέχω να σε μοιράζομαι άλλο πια. Ενόχα βράδια, κρυφά σημάδια, όλα θα γίνουν φανερά. Σ' έχω δε σ' έχω, δεν το αντέχω να σε μοιράζομαι άλλο πια. Όσα μου παίρνεις δικά σου θα'ναι, μα όσα αφήνεις θα με πονάνε. Τέσσερις τύχοι δε με χωράνε, θα εκράγω. Μια νύχτα μόνο ως με τρελαίνει, ύστερα χώρια σαν δύο ξένοι. έχω, δεν το αντέχω να σε μοιράζομαι άλλο πια.